इतना अरे इतना नहीं इतना सागर में नहीं पानी मेरे दिल में प्यार है कितना प्यार मुझे तुम करती हो कितना।